أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم سورة بقرة سلور حسیوا اول ایسا کی اثبات توحیدو سل آیاتونو پائی کی در بابونو اول باب کی شل آیاتونو پائی کی بیان در اڈلو دویما باب کی نل سیاتونو او په نل سیاتونو کې اول داود توحید و آیا یوحنا سعبدو پاغی دلائلو پینزا اول میں تاسو پیدا کلی تاسو مشران میں پیدا کلی دی زمکہ میں فرش کلی دا اسمان میں چت کلی دی دا اسمان نوبرا و روم نو سمرد دلائلو پی تفریقلا فلا تجعلو للہ اندادا د دلیل دلائلو په توحید باندې داغه نه پس دلیلی وحیو په اثبات د رسالت و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا سرا بیا زجرو چې دا مسله چاو نه منله چې په دلائلو ثابت وا هغه د پارا رټنوا فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا سرا چا چې دا مسله د توحید ومنله چې په دلایلو ثابت وا عقلی او دلیلی وحی سره ثابت وا نو داغه د پارا زیره او بشیر الذین آمنو او په زیری کې سو خبره وي سلور دا به یاد وای کنه تاسو ترجمه خست کوشش کوی د سپوک موږ به دا ماته یاد وشو دا داسې به غنې کویا کې ماته چې خی یاد شي بیا م یاد وای و ماته یاد نه ده وازه دا شکوم کویا که زه په سند د درس ناشته دا سیزه تاکا چې ما تا کسان ناشتی او زاغی تا درس کوم نن چې یو پیدا و باز ما یاد شو چې زه څنګه خبره کوم څنګه مقصد ویم چې دا تاسو دغه یاد شي یو زیب در کوم دویم حبوب در کوم دریم خوراک بدر کوم سلورم ملګری بدر کوم سلورم او سلورم همیشواله بدر کوم زی یو نهرونه دوا خوراکونه درې ملګری سلور همیشواله پینځه هم فیها خالدون بیا دفه د شوبې وا ان الله لا یستحی سرا تکیف تکفروننا تکفرون بالله نا بل قسم باب شورو کو اول توحید ثابت کو په دلائل سره کله انسان ذهن ته دا خبره په دلائل نزی نو بل طریقه د اثبات د توحید بیانې په نعمتونو سره الله وی ما خود باندې نعمتونه کړی دي کنه ځکه دلائل نیوینی دلائل نه منی نو نعمتونو ته وګوره پتا مې سره نعمت کړی یو نعمت داو چې د نشنه مشته کړی ستاسو دنیا کې وجود نو تاسو له ما وجود درکا دنیا ته میرا وستلې یا تاسو په شرک وي ستاسو عقیده خراب وي یا عملم خراب وو تاسو له ما یو بهترین کتاب راولېګا نو فاحیاکم پاغی قران ستاسو زندگی بدل شو ستاسو عقیده معاملات او اخلاق ستاسو بدل شو یو انسان خو مده صدا وک کنه یو طالب راشي اگر پسند پويږي ډیر دا صداغري مونږ وای چې الله دا بسنګ سميږي اسم شي قران مزده کی خو بیا هم بد اخلاقی کوي نو هغه په دې باندې سميږي کړه دا هغه په قران سبب ته هدایت نه ګرځي زده کو عمل پیو نه کو بد اخلاق شو عمل صحیح نه کو معاملات پاغی صحیح نکڑا خلقی واری معاملات میں نسمائی دویم نعمت دادے چه دنیا کې سسی زنو دی نواغ طول ماستاسو ده فیده ده پارا پیدا کری دی والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا نو سوال لازی چه دا عرش خود فیده نده او با سیلابونا مار سپی زمری لرمانان دا خود فیده ندی دا فیده دی دا خود نقصان دی دام دا فیده دی د فیدی زکری چپه ده هوا کې هغه زهریله جراسیم دي نو داغي جراسیم او زهریله او د پر الله زهریله مخلوق پیدا کړي هغه جراسیم چې په فضا کې ګرځي او هغه انسانانو حیواناتو سيو ته رسیږي نو هغه ته لیوانتوب او نقصان رسیږي نو داغي د پر الله دا د زهریلا مخلوق پیدا کړي اغه جراسیم اغه ترازی وغه تیری نو الله دانو خلکو بچ کړي پوجې نو فایده شو کنه شو تیری فیدی دریم نعمت داو چې تاسو نکما معزز په فرشتو ګرځاو وګوره تاسو نکتا فرشتو سجدا وکړه ماویو سجدو لري ادم سجده او که آدم علیه السلام تا نو داغه تعظیم گویا کستاسو تعظیم ده د مشرانو تعظیم داده کشرانو تعظیم ده گویا منگ علکه داغه خلق و اولاد و نسیو چاگه داده کارونه پکیو نو مشر ده سره نسبت کئی پیز بار ده خوالی سره دیازه منگ مشران بدماشان یو منگم گوره بدماشه کرا روان یو بدعمل سره چی نو دریم نعمت داو چې تاسو سره مې ډېر احسان کړو چې تاسو مشران ما عزت من کړو گویا کې تاسو ما عزت من کړې سلورم نعمت تاسو د پیغمبر نا آدم علی السلام نا لغزش شوو لغزش ګنا نه خویدل لکه یو سړی روان یو په یوځه و خویږي د ګنا وکړه دا ورګوره باران نو شي یوځه خویمینی چینا پیزار چوری دیزی نا آجی تو او خوئیگی زادا پا قصبانی زینو او خوئیو نا دا پا یه روانی حضرت آدم علیہ السلام لغزش داغر آغلی او خوئیدلی او علاوی داغا بوٹی نچه ما منکره داغی نمیوه مخورا داغی ناغا میوه خوالا ییر داغلی او داغنا قصده نو صورت تواها که براشی ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسيا ما ادم عليه السلام ته حکم کړو په خواد دیوننا خو فنسيا دا غنی زاغلی ولم نجد له ازما او داغه قسن والله وی ګنا کې قص شرط داغه قسنو نو دا سلو نعمتونو باندې اثبات توحید کئ یو د نشنه مشتکړی دریم د دنیا د فیدی سی زنا تاسو لما پیدا کړی دی دریم تاسو نه کمی په فرشتو معزز کا سلورم تاسو د نه کنه لغزش او ناغه ورته معاف کا فتلقا ادم من ربی کلمات وتاب علیه تتماد دے باب کئی بتخویف والذین کفروا بآیاتنا او بالبشاره بل بشاره فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون او من مسکه عز الملائک دلیل نقلی من الملائک چې فرشتو هم د دې مسلې بیان کړي چې نه نو نسبح بحمدك ونقدس لك اے پیغ اے الله منسا پاکی بیانو پو خوشی بطنو پاکنو زاد سادا کسما نقصان نا او نفر علم غیب ام که چو گورا دا مسئلہ دورا اهم وا چه پتلائلو اقلی او ثابت وا مسئلہ توی دورا اهم وا چه پدلیل وحی ثابت وا مسئلہ دورا اهم وا چه پدلیل نقلی دا فرشتو ثابت وا پوش من مسئلہ دے بیان کئی نوس باب دا نمتونو بیانیم اتی وشتم آیات دے دو سورت بقره کیفا تکفرون باللہ کیفا تفرد استباد دے ولی کفر کوئی تاسو باللہ اے بحکم اللہ پو حکم دا اللہ دا اللہ حکم مکہ تیر شوئے لیکن 21 نمبر آیات کے یا ایوہ الناس عبدو نو دا عبدو دو حکم نو ولی انکار کوئی عبادت پا مانا دا چا سرو ها عبادت په معنا د چا سره یو والي سره نو او عبدو وحدو تاسو یې کنه یار وحدو اغه د یو والي نه انکار کوله کوي کیف تکفرون بالله والانکار کوي بالله په یو والي د الله چه زما حکم اعبدو ربکم وکنتم امواتا ویتاسو امواتا نشت ویتاسو امواتا نشت عدما حافظ ابن کثیر ترجمه کرے امواتا نشت فا احیاکم نشتے کرے تاسو تاسو نوی چابوی چه دفلانی با بچے کی گیونن بی حسینی چاب تسکیرہ کولا نا وکنتم امواتا اویتا سنشتا فا احیاکم او دا دیمانی تائی صورت دار لنبی آیات کے براشی حل اتا للانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا پیو انسان یو وقت دا سراغ لیو چدا غا تذکر چانک کولا چابوی چیز با پیدا کیگا ما چابوی چبتانی با پیدا کیگی یدی پتہ چاته وا نا الله وی وی تاسو نشتا فاحیاکم نشته کړی تاسو وجود د درک دنیا ته راوستلې ها نو دنیا دې چرواستې نو ګوره مهنت دې کاو نو قران دې کینولې د کمزې نه راوستې دلې دا غ شالو غرونو نا د شګو زینو نا او راوستې الله سکه قران درک چې دا قران زکوا لوی سان نو وفا حیاکم نشتے کرے تاسو دنیا کے باج خلق دا احسان دا سن منی نا وی منگا پریدا چپخ پلو مجلسنو روانیو ویڈیو گانی گورو تماشی کو چکر و اے بے حیانی کو آگری تا دیسے پتہ لگی چه دا زندگی دا پیغمبرانو زندگی وا دا دا فرشتو زندگی وا دا لا دا طرف آدر آلے گرشو مخلوقات دا زندگی و زندہ رہی کنتم امواتا فاحیاکم ویتاسو نشتا فاحیاکم نشتے کلی تاسو نو چشتے کلی دنیا تیرا وستے نو سم یمیتکم فاحیاکم شتے کلی دنیا کے سنو چشتے کلی دنیا کی ویوی نو سم سو پوری با دی جواندو یوزن خو مرشتا کن خام خواب یوزن مرگ رازی ثم يميتكم بیا بملک تاسو په دې دنیا کې ثم يحييكم بیا بجوندی کی تاسو ثم الیه په بل عالم کې ملبری کی د دنیا نچځه نخل بدلا بل تړي سترګې دلا بل پټي لاسونه ګوتې دلا بل سمې خپې دلا بل سمسته کړل نو بیا بد ژوندۍ کی په بل مقام کې ثم الیه ترجعون بیا بخاد اللہ تا تاسو واپس کولی شید پرد حساب بیا چکل فیصلو شی پا میدان دی قیامت باندی نو سوک بروانی جنت تا سوک بروانی جہنم تا الیه ترجعون قیوم ایزی یزدر الناس اشتاتل لیورو اعمالهم یو ترجمه دا عام مفسرین دا کوي بلا ترجمه دا بحر محیط آوئی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ولی انکار کوئی باللہ پو حکم دا اللہ چیزم آیا والیو وکنتم امواتا نوئی تاسو امرو پشرک سرا وکنتم امواتا بشرک فاحیاکم بالتوحید وی تاسو ملو پا شرک بانده نو جونده درکو تاسو لا پا توحید بانده اې دې خلک په شرکیاتو کې پراته نو غمړو مثال په شان د مړو دې ژوندې درکو تاسو لا په توحید باندې په قران اې چې چا سره علم د توحید او علم د قران نشتا نو داغه مثال د سره د مړلې قران وای مړلې څنګه مړلې په دې دا ټوپې چې پراته دا بدرا جامې چې دې دادې چې ګرځي روح المانی وي وصوب کفنه داغ جامې ټوپې پټکې او په زارو جامې پاغ په ژوندینه داغ کفن پروتته څنګه چې پس د مرګ یو سړی تسړې ساجي کفن چي نو پس د مرګ هغه کفن دی او په ژوندینه چې چاته توحید او قران نصیب نه دی نو داغه په ژوندین باندې داغه بدن او پټکې دا غسري کفن دی وصوبو کفنه او جامع داغا پا جندینی پاغبانی کفن پروتی زکا چه کم مقصد ده انسان پیدا ده اغا اغا مقصد پل نکا انسان سل پیدا ہو عبادت لن پیدا ہو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما مخلوق عبادت لن پیدا کرے او چه عبادت پل انکی اللہ ان پیجنی پیغمبر ان پیجنی خپل دین ان پیجنی نو تحریک مینستو بد عمل قادیانی تی جوړ شي نو آغا مقصد دی لار پر خدا نو تباشا نو فا احیا کم نو جوندی در کتا صلاح پا قرآن و پا توحید باندی او دا دی معنی تاید صورت انام 122 نمبر آیاتو گوری یو سل دویشتم نمبر آیات او امن کان میتن فأحیناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس او من کان میتن آیا سوکچوی مل پر شرک سرا مل لے علم دو قرآن دو توحید سرا نشتا مل لے او من کان میتن فأحیناه نو جوندی کومنګ غللا په علم د قران باندې ماشاءالله وګوره قران علم لو ورکما نو جوند لو ورکما قران نه جون نشتا کی توحید نه جون نشتا اوس پوه شئ کنه فاحیاکم بالتوحید نو جوند درک تاسو لا په توحید باندې سوره شورا 25 آیات کې بمراشي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نادي به من نشاء من عبادنا لار خو من پد رنا سرا اچا تا چ زما خو غشي سوره نحل و نوي نمبر یاد کې بمراشي و نوي من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة یو خسته ژوند له نصیب کوم دنیا کې د دیندارې واقعي چې قران ته ناشته علم دا حدیث او د فقه ته ناشته یا مطالعه کې یا ذکر او عجيبه ژوندګي دا اس شی به در سره نه خلوب د هوا د خوشاله نه کوي حال کو سره هر سړي کا حنن پروډونو راو جو التاونو باندې مبتلا دي وي ګراني جو علما خبي غمري کملاو شي کملاو نشي یو مولا بوکلتال لکاي چې زما تنها کما دا زما کان چدي شي وي داسه دا حالت ده قران سره دینداري سره طالب او عالم الله خسته زندگی نصیب کړی غلا الله دې موږ په دې ژوند خوشاله پاتې کی الله دې موږ په دې ژوند استقامت نصیب کی الله دې موږ د خلکو مالونو دو کاهانو غړو ته نفس خای فاحیاکم نو ژوند دې درکتا سلا په توحید باندې ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو دنیا کې ثم یحفا سب سب دې مړ کی باغ توحید به د دنیا نه لال شي وګړه لولو علما چې د دنیا نه لال په توحید او په سنت باندې خلق پس جړاګانې کوي ها ځکه هغه د توحید او سنت سره لال بیا بمرگی تاسو پتاغ توحید و سنت باندی سم یحیی کم او صورت جاسیہ کی براشی سوا ام محیاهم و مماتهم د مومنانو جون او مرگ برابر دے او د کافرم جون او مرگ برابر دے څنګه برابر دے د مومنانو جون هم د توحید او د سنت سره تیری دا او چې مرشو نو پس د مرګم داغه زندگی د توحید او سنت سره تیریږي پس د مرګ څنګه تیریږي پس د مرګ پاغه پسې سنت طریقې رواني وي بدعات به منئی جمعی پسینه کیگی کلیجی پسینه کیگی او سنه پسینه کیگی غلط کارونا دا پسینه کیگی نو سنه طریقه روانی دی کنه سی خیراتونا دا طلبا لگیا دی خپل استازان یادی نور علماء لگیا دی عوام سو خیراتونا که سو دعاگانی و لغاری نو جون نیم دا توحید و دا سنه سرو مر نپسم توحید و سنه سر خخ شویو او د کافر جوندم او مرغم برابر دے څنګه چې د کفارو د مبتدینو جون خلاف د سنتو د پیغمبر تیریږي نو پس د مرغم دغه ژوندۍ دغه سي تیریږي قخشوي مو په خلاف سنت باندې د جمعي او سلویتیانه او کلیزیو سنت پس مناویږي خلاف سنت ثم يحييكم بابجند کی تاسو په بل عالم کې ثم الیه ترجعون بیا به الله تاسو واپس کولې شهید پاره د حساب اوس دا معنا چې مسله د حیات دا په قبر کې چې ژوند شته او کنيشتا دا یو اختلافي مسله ده بعض علما وایي چې ژوند آغازه کې د دې مړي دې چې کمزه ته روح زی باجوي آغازه کې دې چې په کمزه کې بدن خقيږي جوسه خقيږي او باجوي چې نا دوال لا خوشحالي او راحت ملاويږي او سزا ملاويږي اگرو ته خوشحالي ملاويږي اگرو ته سزا ملاويږي خو خارګيږي په بدن باندې کلا کلا د خو مثال دې سړی خوب ویني نو ماران دی لړ مانان دی او کله کله هغه مار په ټکو لګي خوب کې نو چغو باسي تکلیف کم ځله ملاوي دا هغه روح لا خو ښکارا چې په کم ځه باندې په بدن باندې چغو والا پوش انا دارم ګرځې اس پروامه کوي خیر تا کوړه چې قران می شروع کو نو تاسو دا چر شروع ثم يحييكم ثم اليه ترجعون بیا بحات الله تعالی سو واپس کول شي د پاره د حساب خوش دیو جنا فتول قدیر لیکل ابن همام يوزع فيه نوع من الحیات بقدر ما يتعلم ويتلذذ پدې قبر کې پدې بدن کې اګه چې تور روح واچولې شي چاغه په تکلیف مومي داغه مناسبت سره او اغلا خوشحالي ملاويږي داغه په نسبت سره مقدر ما يتعلم ويتلذذ پورا راحت او پورا سزا دا په قیامت کې دا قبر کې نه ملاويږي پوه اګه ځاله مسله را ها جوان شتمن وایو وی حیات الانبیاء نا منکر دینا حیات الانبیاء خبردا من حیات الکفار منو من حیات الدهریم منو دهریم په قبر کې ژوند دی کفارم په قبر کې ژوند دی اوش من داغه ژوند منو منو کنه منو خدا سے ژوند نه منو څنګه چې په دنیا کې خوراک اوس کا کوي دا سې ژوند نه دي بس یو عالم دی الله ته پته ده قران کې الله وايي بل احیا ان بلک دا ژوند دي ولک لا تشعرون تاسو پین پویږئ موه پین پویږئ پوی ژوند کو فارو څنګه دی وي حیات الانبیاء مونږ حیات الکافر مننو ها تو غل انبیاء دي پوهشه مونږ چې ژوند نه کافر ولا قبر کې نبی سزا څنګه ملاويږي دیوی دی صرف انبیاء منگ دی کافر جون منو نو انبیاء خود منو شهدا خود منو خدا سے جون دی نمنو کم چې جون دا دنیا دی زکا قرآن وی ولیک اللہ تشعرون فضل جون خو منگ پویگو چو گیشی نو خوراکو کی تگیشی نو سکاکو کی پاگا جون منو چاگا سنگا ہوگی کی یا سنگا تگی کی پدی کې سزا ملاوی کی سڑے پا ٹکی سزا با ورکی منگے گورو وینو او چې داغه نرو خیجی نو فرشتاو لے سزا ورکی تکلیف ورکی چې بدا ملائی چالی دنے نے او چې نیکا ملائی اغل پاگی چی یا خوشحالیان ملاوی کی چالی دنے نے نزکر تاسو بینو پوئی کنگ بینو پوئیو سنگ چه داغا آغا باغی چو داغا دا سزا نمانگ پا وقت دا مرک خبر نیو نو داغا دا جن نمانگ خبر نیو منگ سرکت که پروت تی عمل لی پا برزخ کرده ده اغلا یا راحت یا خوشحالی ملاوی که منگ لپتا نشت دا فیرون با ایمان او سب پا فیسبوکون پا نیتون بانی رازی خیلم کرده دا فیرون لیدلی هم ده او سم پا عجابگر دا مصر که پروت تی آ فرعون به ایمان چاغ ویلو انا ربک ما خالصره اوسم دا نمونه دا کله کله خیر خلکو ته دا جلک الله شو ګوري ناغله خو سزا ملاویږي او غمنګ ګورو سزا خو نه چې کوم څنګه سزا ده نا هغه سزا باندې تاسو الله ونه پويږي ولک الله تشعر القران نه نه پويږي په نو بعضی کمینه بعضی بدمله براشي نه نه داسې ملاوی او د عذاب قبر نه نه نه نه خو دې نصیب کیږي نه مونږ مو خزان لنه مولو منگ زومنگ امید ده انشاء اللہ چه مومن مواحد ده با اللہ ده خبر عذاب نورگر کسو کی غالی اللہ ده اولور کیا سم یحییکم بیاب جوندی کی تاسو سم ایلیه ترجعون بیاب خاص غط تاسو آپس کولی شهید پارد حساب واللذی اللہ غزات تے خلقا چه پیدا کریدی لکم ساسو ده فیدی ده پارا اغسو چې پزمکه ګری جمیعان ټول جمیعان دا جمیعان مفعول د خلق د پاره نشيږي د جمیعان د پاره فعل حذف دی اعتقدو جمیع عقیده او ساته چې دا ټول د چا نه دی د الله د طرف نه دی کده شر دی او کده خیر دی د الله د طرف نه دی بعضو مشرکین وی چې د شر مالک احرامن دی او د خیر مالک یزدان دی شر مالک اغه مدرګاران دونه ویلو و د شر مالک احرمن دی او د خیر مالک یزدان دی الله وی جمیا کده شر دی او کده خیر دی نو دا ټول د چا نه دی د الله د طرف نه دی مخلوق د طرف نه نه دی ثم استوى الى السماء بیا لا ګورا چې قصه کړې دې ال سماي جوړول د اسمان ته قصه کړې ال سماي جوړول د اسمان ته فسواهنه نو برابر کړ دې لرا دا هندا زمير مبهم دې زمير مبهم دا چې دا چا تراجي نه خود زمير مبهم تفصيل پکار دې وضاحت پکار دې چې دا هندا زمير چا تراجي دې فسواهن نو برابر کړ دای لرا اغه شری اغه زمیر د مبهم نورشتي تفصیل بیا په سبا سماوات سره کړي مخک سماته هن زمیر نه دی راځي خوش فسواهن سبا سماوات برابر کړ دای لرا چا واسمان ندی او هوا بكل شی علیم او د الله پار یو شری پویا واسمان الذي خلق سبع سماوات تباقا الله ذاته چې پیدا کړی اسمان یو بل د پاسه طبقه په طبقه خلق سبع سماوات تباقا طبقه په طبقه الله پیدا کړی واسمانونه فسواهن سبع سماوات پیدا کړی فسوان برابر کړی دیلرا دیل را سشه سبا سماوات او آسمانونا و هوا بکل شئن علیم او دا اللہ پا اریو چیز دے پویا و هوا بکل شئن علیم دا اللہ پا اریو چیز دے پویا پا ارسل گر اولیوی خلق لکم خالق دا ارسل یو اللہ او رسوی و هوا بکل شئن علیم عالم فارسد ایو اللہ خالقم زیما نو عالمم زیما خالق لکل شین هو اللہ عالم بکل شین هو اللہ وَإِذَا قُلْ وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ دَلِيلِ نَقْلِي مِنَ الْمَلَائِكَ او عِزُّ الْمَلَائِكَ دوالا ذکر گئیم وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ يَا كَجِوِ رَبْسَا فَرِشْتَوْتَا إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بِشَكَ زَو پَيْدَا كَوْنْكِمْ پَزْمَكَكِ خَلِيفَةً زَو پَيْدَا كَوْنْكِمْ پَزْمَكَكِ خَلِيفَةً يَوْ دَاسِ قَوْمْ لَرَا چَدَ يَوْ بَلْنَا رُسْتُ بَرَازِ يَوْ دَاسِ قَوْمْ بَپَيْدَا كَوْمْ چَدَ يَوْ بَلْنَا رُسْتُ بَرَازِ خَلِيفَةً جائلن پماند خالقن سرا خالقن جائلن پیدا کونکے پزمکہ کی خلیفتن خلفا یخلفو پماند ورپسی کی دلو سرا بعض خلق کوئی خلیفہ قائم مقام توئی اللہ و اجدار طول مخلوق زما سرے زما خلیفہ گاندے زمان ایسی نہیں دا قرآن نا انکار دے قران په دې رات کې چې مشرکین ویلو قالو اتخذ الله ولدا وای مشرکین ویل الله نائب ویل نائب مشرکین خدا وای قالو اتخذ الله ولدا ویل دې نائب او دلته وای ها ولم یکل له لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد او ته وی خلیفہ دی دا معنا د خلیفہ نه دا چې الله ځان له خلیفہ ګان نزی نه خلیفہ درې معنی سره راځي یو خلیفہ په معنا د ورپسې کېدل سره یو بل پسې کېدل سره اے مشران یو کشران دا غي پزې ودريږي بلار لار شي زیدا پزې ودريږي نکلار شي نو سیدا غ پزې ودريږي یاد کا چوی ستار و فرشتو تا انی بیشک از جائلن پیدا که انکی فلار دی پزمکا که خلیفتن یو داس قوم چه دی یو بلنا رستو برازی مشران بزیو کشران بداغی پزی بانی ادریگی او قرآن دا دیر دیر بیان نکریزی پزی تایداد سورت انام اخیری آیاتو گول 165 نمبر آیات سورت انام والذي جعلكم خلائف في الارض الله غزاته چې ګرځولې تاسو یو بل نه پاتې کیدوم کی دنیا کې والذي جعلكم خلائف الارض الله غزاته چې ګرځولې تاسو خلائف الارض رستو پاتې کیدونکي پزمکه کې والذي جعلكم خلائف الارض الله غزا ته چې ګرځولي تاسو دیوب الله پات کې دنګي پزمکه کې دیوب لم پات کې پزمکه کې مشران زیو کشران دا غي پزې ودريږي خلائف فی الارض انور جنو کوم راځي فخلف من بعدهم خلف پات شو رسد دینا د دې سي خلقنا نه اهلا اے پلارو نکوی مشران ډیر تابیدار او دینداری خدا غی بچو په نسو کې نا اهل اوږي نو د خپل پلارو د نکا هغه مشن تبا او برباد کی زس نه کړل فا خلف من بعد مخل کنان ته وګورا ها داسې کی خا جائل فی الارض خلیفہ پلار دې نیک سړی عالمی زوی ته الله په عمل پیدا کی عمل به کی تد الله قانون دی یا پلار ډاکوی شرابی زنایی بدعمل قطا او طریقي زیت الله یو دې نیکمل انسان پیدا کی خستا صفا سچای ګیرا مزیدار تیج زیت ګور او پلار دې ګور الله قانون دی انی جائرن فی الارض خلیفہ بشک از پیدا کو انکه پزمکه کې دی یو بلنا داس قوم چې دی یو بلنا رستو برازی یا خلیفتا من الجن قائم مقام د جناتو په پیدا کومه قائم مقام د جناتو د دې انسانانو نه مخک سو کو سیدل پیریان نو دا انسانان د جناتو سری قائم مقام دي یقینا زه پیدا کون کیم پزمکا کې قائم مقام د جناتو جانشین یا خلیفتن مامور بشک زه پیدا کون کیم پزمکا کې خلیفتن یو تابعدار یو حاکم پزمکا کې لکه سورت سواد 26 نمبر آیات کې براشي یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفہ اے داوود علیہ السلام مون ګرځولې تعالی را پزمکه کې خلیفتن تابعدار ته وزمایو تابعداري زبتا ته حکم کوم تبو حکم چاته کې مخلوق تبو کې تابعدار پزمکه کې یو مامور پزمکه کې نور معنی دی قالوا نبي فرشتو اتجعل فيها ايا پیدا کې تو فيها پدزمکه کې هغه څوک پیدا کې چې فساد بکی فيها پدزمکه کې ويسفكوا الدماء اتويب بنو لرا اي الله تدا سے خلق پدزمکه کې پیدا کې چې هغه فساد نه کوي او ویني بتوي د یوبل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك او منگا پاک بیانو پا خوصی پتنستا او پاک گنو زاستا دار کسما نقصاننا ستا منگ پاک گنو زاد دار کسما نقصاننا قال نبیوی انی بیشکز آلمو خپوی گما پاس لا تالمو انچ تاسو پین پوی گئی اس سپتوا چدا باوی نیتوی دی یوبل آیت سپتوا فرشتی آلم الغیب بیوی چدا انسان دی یوبل وینی توی فسادو نبا کئی نا هغه قیاس پچا کړو په جناتو باندې ځکه چې دا انسانان د جناتو قائم مقام دي نو اوس په مخ د ځمکه جنات قتل نه کوي ویني د یو بل توي الاغان شکیو فساد نه کوي نو کم کارونه چې دی کوي نو دا کارونه خو به انسانان هم کوي نو سره پیدا کوي کدی د پاره پیدا کوي نو موږ عبادت سم تعالی کو الله نحن نسبح بحمدك منغا پاکنو منغا پاک بیانو سرد حمد نستانا ونقدس لك پاکنو ذات سادار قسم نقصاننا قال بیوی انی بشکز عالم خپویگم پاغ سبانی لا تالمون چه تاسو پین پویگئی اللہ ویز خپویگم چیزا کم مخلوق پیدا کو ما تے پتا را